Evlerine varamadım gazelden aman sokağına çıkamadım güzelden sokağına çıkamadım güzelden severdim kız ben seni ezelden efem top sülüflüm dalgın uyku dan uyanamadım sürmeli gözlü yarim senden ayrılamadım yattım yarın dizine baktım ela gözüne kulak verdim sözüne dalgın sürmeli gözünü yarim senden bir gemim var salıverdim engine aman kaderim yok düşemedim dengime kaderim yok düşemedim dengime şimdi rağbet güzel ile zengine aman top zülüflüm dalgın uykulardan uyanamadım sürmeli gözünü yarim senden sürmeli gözünü yarim senden ayrılamadım.